والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تو میں آپ کو لکھوا رہا تھا ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول، اور آپ نے اکثر اس کا لکھ لیا تھا، تو آخر لکھا تھا آپ نے ولکن اذا امر بکونه ذکرا او انثى او شقیا او سعیدا علم الملائکۃ المؤکلون بذلک ومن شاء اللہ من خلقه. وعلیکم السلام. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، كذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها واخراها. فضل تنسى في دنياها واخراها وما تدري نفس باي ارض تموت، ما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك، لا علم لأحد بذلك. تو کل آدمی کیا کمائے گا، چاہے اس کا تعلق دنیاوی معلومات سے ہو، چاہے اخروی سامان سے ہو، کسی کو خبر نہیں کل ہم کون سا نیک کام کریں گے، کون غلط کام سا کام کریں گے، ہم کل دنیاوی اعتبار سے ہمارے حصے میں کتنا ہمارا فائدہ ہوگا، کیا ہمارا نقصان ہوگا، یہ انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اندازہ کرنا اور چیز ہے اور معلوم ہونا یہ اور چیز ہے. اسی طرح سے کس طرح زمین میں وفات ہونا ہے، اپنے شہر میں یا اپنے شہر سے باہر کسی اور شہر میں، اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں جا کر کے، کسی کو خبر نہیں ہے. زندگی بھر آدمی کہیں اور رہتا رہا، وفات وقت آتا ہے تو جا کر کے ایک دن کے لیے کہیں اور پہنچ جاتا، وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کا علم جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں اور کسی مرحلے میں نہیں دیا. ہاں جب فرشتے کو بتاتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اب فلاں کی آپ کو کیا نکالنا ہے، اب فرشتے کو معلوم ہو گیا، اب جب اس نے جان نکال لی تو ہم اور آپ کو معلوم ہو جاتا فلاں کا کیا ہو گیا ہے، فلاں مقام پر انتقال ہو گیا ہے. تو اس طرح سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی ان چیزوں کی تشریح کی ہے کہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا آپ کے سامنے کی، کیونکہ غیب کو بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی کے لیے غیب ہوتی ہیں اور کسی کے لیے غیب نہیں ہوتی. ایک مرحلے میں غیب ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے میں وہ غیب نہیں ہوتی ہے. چنانچہ خود فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ غیب کے سلسلے میں لا یظہر علی غیبہ احد، غیب کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بتاتا ہے الا من ارتضی من رسول، کیا وحی نازل ہونا کیا ہونا کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے نبی پر نازل کر دیا اور نبی کو بات معلوم ہو گئی، تو غیب بتانے کے بعد پھر وہ غیب اب نہیں رہ گیا، اب وہ تو شاہد اور حاضر ہو گیا. اب ہماری فقال إن الشمس والقمر لا ينتسبان لموت أحد وإذا رأيتموها فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم. یہاں پر کسوف کے ابواب کا آغاز ہو رہا ہے. کسوف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے التغیر الی السواد، التغیر الی السواد، کسی چیز کا سیاہی کی طرف تبدیل ہو جانا، رنگ اس کا کوئی اور ہو وہ سیاہی کی طرف تبدیل ہو جائے، اسی کو کسوف کہا جاتا ہے. اور کسفت الشمس کہا جاتا ہے اذا اسودت وذهب شعاعها، کسفت الشمس اذا اسودت وذهب شعاعها. یہ جو کلمہ ہے دو کلمات ہیں اور دونوں تین طرح سے استعمال ہوتے ہیں، کسفا کسفا اور ان کسفا، کسفا اور دوسرا کیا ہے کسفا، اور تیسرا ان کسفا، اور دوسرا کلمہ ہے خسفا اور خوصفا اور ان خسفا. تو یہ کاف سین فا خا سین فا یہ دو کلمات ہیں اور دونوں تین طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں کا استعمال سورج کے لیے بھی ہوتا ہے اور چاند کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں کا استعمال. لہذا ان کسف القمر بھی ہوگا، کسف القمر بھی ہوگا، اور اسی طرح سے کسفت الشمس بھی ہوگا، ان کسفت الشمس بھی ہوگا. تو دونوں کلمات ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خسفا اور کسفا دونوں آتا چاند و سورج کے لیے بھی، اور اسی طرح سے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں چاند کے لیے بھی سورج کے لیے. کوئی تفریق اس کے اندر نہیں ہے کہ کسوف کا لفظ یہ سورج کے لیے ہے اور کسوف کا لفظ یہ چاند کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہاں سے کسوف جب یہ واقع ہوتا ہے اس موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ امور کی تعلیم دی ہے کہ جب کسوف کا واقعہ پیش آئے تو ایسے موقع سے آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ روز آنا کسوف نہیں پیش آتا ہے، ناگہانی ایک واقعہ ہو تو جو پیش آتا ہے، گرچہ اس کا پورا نظام اور سسٹم ہے، کسوف اور کسوف کا پورا نظام اور سسٹم ہے، ایسے ہی اچانک نہیں ہو جاتا ہوں الٹ اپ ایسے ہو گیا کسی دن ہو گیا اچانک، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ پورا نظام اور سسٹم ہے. آپ سو سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو کیا ہوگا، کسوف ہوگا، کسوف ہوگا، سو سال پہلے بھی، بلکہ اس سے پہلے کے اس سے بھی آگے کی جو لوگ ہیں فلکیات کے ماہرین ان کے پاس اس طرح کا علم موجود ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر یہ کسوف ہوگا. تو باقاعدہ ایک نظام اور سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اچانک ایسے نہیں ہو جاتا ہے. چنانچہ کبھی بھی چاند گرہن ہوگا تو کس تاریخ کو ہوتا ہے، چاند گرہن لازمی طور پر چاند کی چودہویں یا پندرہویں تاریخ ہوگی. کبھی بھی چاند گرہن ہوگا تو لازمی طور پر چاند کی چودہویں یا پندرہویں تاریخ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگا چاند گرہن. سورج گرہن کب ہوتا ہے؟ سورج گرہن لازمی طور پر چاند کی 28ویں یا 29 تاریخ کو ہو سکتا ہے، کسی اور تاریخ میں چاند گرہن سورج گرہن نہیں ہو سکتا ہے. انگریزی مہینے کی تاریخ نہیں، کس مہینے کی، چاند کی جو قمری 28 یا 29 تاریخ ہے، یہ فرق ذرا سا اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ چاند کہیں نظر آیا کہیں نظر نہیں آیا، سعودی میں نظر آ گیا نظر نہیں آیا. کچھ لوگ اس سے لگنا شروع کر دیتے ہیں مولانا صاحب کہ پوری دنیا ایک عید ہونا چاہیے، کیونکہ علماء فلکیات نے کہا کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے 14 تاریخ کو ہوتا ہے. کن تاریخ ہوتا ہے؟ 14 تاریخ کو ہوتا ہے، لہٰذا گویا کہ اس دن ساری دنیا میں 14 تاریخ ہے. کون سی بات ہے صاحب، کہہ دیجیے 15 تاریخ کو بھی ہوتا ہے، کیا مسئلہ اس میں، کیا کہہ دیجیے آپ، 14 کو ہوتا ہے یا 15 کو ہوتا ہے، جہاں پہلے طلوع ہوا وہاں 14، جہاں بعد طلوع ہوا وہاں کیا ہو گئی. تو میں 14-15 کہہ دیا مولانا صاحب، کہنا 14 ہونا چاہیے مولانا صاحب، میں نے غلط کہہ دیا، ہرا 14 ہے اس کے آگے 13-14 ہونا تھا، 13 یا 14 ہی ہوگا اس کے علاوہ. اور اسی طرح سے ادھر کر لیجیے گا 27 اور 28، تو یہ باقاعدہ طے ہے تاریخ. اس کے علاوہ کسی اور یہ جو دو دن کا فرق ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ چاند کہیں نمودار ہوتا کہیں بعد میں نمودار ہوتا، اس کی وجہ سے مسئلہ یہ. اس کے علاوہ تو باقاعدہ یہ سسٹم اور نظام کے تحت ہوتا ہے، ایسے ہی اچانک ہو جاتا ہو، لیکن بہرحال ہے ایک ایسا واقعہ یہ روزانہ روزمرہ کی معمولات کے برخلاف ہے، روزانہ کے معمولات کے برخلاف ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. لہذا اس موقع سے شریعت نے ایک تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع سے کیا اعمال کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا باب یہاں پر الصلاۃ فی کسوف الشمس، جب کسوف شمس ہو جائے تو ایسے موقع سے شریعت نے آپ کو تعلیم دی ہے صلوات ادا کرنے کی، خاص ایک صلاۃ کسوف کے نام سے وہ صلاۃ آپ ادا کریں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ کسوف شمس نظر آیا ہم لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھسیٹتے ہوئے گئے مسجد میں داخل ہوئے، ہم لوگ بھی سب آپ کے پیچھے گئے اور دو رکعت آپ نے صلاۃ ادا فرمائی، یہاں تک کہ سورت روشن ہو گیا اس کا ختم ہو گیا. ایسا نہیں کہ آپ کے پڑھنے سے ختم ہو جائے گا مولانا صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب دعا کی تاکہ پریشانی سورج کی دور ہو جائے، پریشانی میں ہے، کرب میں ہے، اور اس میں گرہن لگا ہوا ہے، اس کو کھا رہا ہے، یہ وہ سب، اس کے لیے ہوتا ختم ہو جائے پریشانی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک یہ کیفیت ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ دعا کریں آپ، اور اسی طرح سے صلات ادا کریں آپ. اس مقصد سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ پیجیے تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے، ایسا نہیں. تو آپ نے صلات ادا کی، یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا اور یہ چیز ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا ينتصفان لموت احد، کسی کے مرنے کی وجہ سے سوگ نہیں مناتے. سر کہ سوگ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، اس کا سیاہ پڑ گیا ہے، سوگ منا رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ کس نے کہا مولانا صاحب، اما کلفت البدر، جس چاند نے وہ دیکھا نا، چاند نظر آتا ہے، بوڑھی اما کوئی نظر آتی ہیں، یہ کوئی چیز تو کیا تھا اس کے بارے میں، اما کلفت البدر منیر قدیمتن ولکنہا فی وجہ اثر اللطم، فلا کا انتقال ہو گیا ہے، سوگ میں جو اپنے اوپر تماشا مارا ہے اس نے چاند نے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے سب سوگ مناتے ہیں سورج چاند یہ سب، تو وہ غلط فکرا ہے. اور یہ غلط فکرا لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کسی انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع سورج اور چاند بھی سوگ مناتے ہیں اور وہ بھی سیاہ پڑ جاتا ہے، تو غلط فکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور کہا لا انتصفان لموت آدم، کسی کی موت، کسی کی حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک سسٹم باقاعدہ ہے، اور جو سولر سسٹم ہے یا جسے آپ کیا کہتے ہیں نا سر، نظام شمسی، اس باقاعدہ نظام کے تحت ہوتا ہے. یوں تو ہر مہینے گرہن لگ رہا چاہیے، دیکھا جائے کہ کچھ اللہ سبحانہ ہوتا اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ ہر مہینے وہ گرہن نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مہینے ہوگا کہ جو اسباب ہوتے ہیں کہ زمین کا درمیان میں آ جانا، فلاں کا چاند کا درمیان میں آ جانا، وہ ہر مہینے، لیکن سسٹم اللہ تعالیٰ کچھ بنا رکھا ہے ورنہ ہر مہینے نہیں ہوتا، کہ کبھی کبھار جا کر کے یہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سورج چاند گرہن ہوا کرتا ہے. تو یہ اچانک نہیں ہوتا، فلاں انتقال ہو گیا تو ایسا مسئلہ ہو گیا، یہ تو سسٹم اور نظام کے تحت ہے. جانچی بہت پہلے متعین تھا کہ سن 14 اگست، 11 اگست، 11 اگست 1999 میں ایک چاند گرہن ہوگا، جو تھا کہ فنا فنا علاقے میں دیکھا جائے گا. یہ وحید الدین خان صاحب اس کو ذکر کیا تھا اپنی کتاب علم جدید کا چیلنج، ان کی ایک کتاب ہے، اچھی کتاب ہے اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. کس نے نہیں پڑھی ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی ہے؟ ویسا یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، لائبریری میں آپ کی ہوتی کتاب. اور اگر کس نے منع کیا ہے؟ میں یہ والی کتاب ضرور پڑھنے والا ہوں. ہر کتاب ایک طرح کی نہیں ہوتی، یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے اپنے نئے نام سے چھاپی ہے کتاب، مذہب و جدید چیلنج، کتاب وہی ہے، بس انہوں نے نئے نام سے اس کو چھاپا بعد میں اپنے مکتبے سے، لیکن کتاب بینی بالکل وہی ہے، تو پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ ماہر نیپل کیا کا فیصلہ ہے کہ 11 اگست 1999 میں چاند گرہن ہوگا، یہ سورج گرہن ہوگا جو فلاں فلاں مقامات پر دیکھا جائے گا. تو انہوں نے کب کتاب لکھنا تھا؟ برخر آزادی کے آس پاس کے بعد کچھ لکھی تھی انہوں نے کتاب، اور تباہ ہوئی. میں نے شاید پڑھا ہوگا 1988 کے آس پاس. ہاں تو ڈائری نوٹ کر لیا میں نے، ہوگا یہ. تو اس دن واقعی باقاعدہ سورج گرہن تھا اور ہوا. تو سسٹم باقاعدہ ہی سسٹم ہے، نظام ہے اس کے تحت، جو سورج کی اور چاند کی رفتار سے جو لوگ واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں. کیونکہ فلاں تاریخ کو سارے متعین پہلے سے نا کہیں آپ سرچ کر کے دیکھیں تو چلے گا آپ کو گرہن کے بارے میں کہ کس کس تاریخ میں اور کیسا کیسا گرہن ہوگا، وہ سارے آپ کو مل جائیں گے وہاں پر. یہ سارا نظام کے تحت، سسٹم کے تحت ہے. کسی کی موت اور حیات پر اچانک اس طرح سے ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے. کیا جی؟ ہاں ٹائم ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک فلاں چیز فلاں کے سامنے رہے گی، کون سا مرحلہ ہوگا، کیا جی وہی نہیں ہے مولانا صاحب، فلک نے بھی لکھا ہے اس کی تعین کرنا کہ ہاں کس جگہ ہوگا کس جگہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں. ایک ہوتا ہے چاند کا طلوع ہونا یا قابل دید ہونا، فرق ہوتا ہے. قابل دید ہے یا نہیں، اس میں فرق ہوتا ہے. کتنا موٹا ہو جاتا ہے نہیں، باقاعدہ علماء فلک ہی نے لکھا ہے، کہ اس طرح تعین کرنا کہ فلاں جگہ پر چاند نظر آئے یہ ایسا تو ضروری ہے، اس کی تعین نہیں کرتے، انہیں لوگوں کی کتاب سے بتا رہا ہوں. ہاں وہ تو ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ناممکنات میں سے ہے، یہاں نہیں ہو سکتا، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بالکل ہاں کی ہے کہ نظام کے حساب سے ہونا چاہیے. مسئلہ وہی درمیان والے تو مسئلہ درمیان والا ہے، اس کا مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حالات، جغرافیہ، کہاں کہاں کتنی بلندی پر ہے، کتنے نیچے کون سے علاقہ ہیں، ان سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے اس کے اندر. ان شاء اللہ وہ بھی باب آئے گا، کتاب اس سے آپ ملی ہے. سومو لے رو یہ باپ پھر لو یہ قال حدثنا شهاب بن عفان قال اخبرنا ابراهيم بن حميد بن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يسقطان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کی تعلیم دی، جب ایسا موقع آ جائے تو آپ صلات ادا کریں. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن فاضل قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن زياد بن علاقه عن مغيره بن شعبه قال كسفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يلتفتان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا صلوا الله. تو یہاں پر ایک نئی چیز آئی، یہاں پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کئی حدیثیں آئی ہیں، ابو بکرہ کی حدیث پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد آپ نے ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھی سلسلے میں، اور تیسری حدیث پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد چوتھی حدیث آ رہی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے کہا ہے کہ عہد رسالت میں ایک بار گرہن ہوا، اور اتفاق دیکھیں کہ اسی دن انتقال ہوا ابراہیم ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، فقال الناس، لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، کسفت الشمس لموت ابراہیم، نبی کے بیٹے کی وفات پر سورج بھی ماتم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ گہن آلود ہو گیا ہے. تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی اور کہا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت، کسی کی موت حیات کی وجہ سے کسوب نہیں ہوا کرتا ہے. فإذا رأيتم، جب یہ دیکھیں آپ، تو بس آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جا کر کے اور صلاۃ ادا کریں اور دعائیں کریں. تو ایک تو کسوب کے موقع سے پہلا عمل کیا بتایا گیا، پہلا عمل کون سا ہے، الصلاۃ، صلاۃ کی ادائیگی کی جائے، اور اس کے بعد دوسرا کام کون سا ہے، صدقات و خیرات کی جائیں، جو آدمی کر سکے تو کسوب کے موقع سے صدقات و خیرات کیے جائیں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قصفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة أخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلى بالشمس فقد الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسقطان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يدني عبده أو تدني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا یا اب یہاں پر پانچویں حدیث ہے کسوف کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چار صحابہ کرام کی آ چکی ہیں، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عہد رسالت میں ایک بار خسفت الشمس، کسوف کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، سورج کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے خسفہ آیا تھا، تو روایات کے اندر باقاعدہ آیا ہوا ہے کہ تو عہد رسالت میں ایسا ہوا ایک بار کہ سورج کو گرہن لگ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات ادا کی, کیسے کیفیت اس کی کیا تھی اس کا بیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں, فقام فاطال القیام, بہت لمبا قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ثم رکع فاطال الرکوع, اور رکوع کیا تو بہت ہی لمبا رکوع, رکوع کیا آپ نے تو بہت ہی لمبا رکوع کیا آپ نے, پھر دوبارہ کھڑے ہوئے فاطال القیام, تو آپ نے بہت لمبا قیام کیا لیکن پہلے والے سے کچھ کم تھا, یہ دوبارہ جو قیام کیا آپ نے گویا کہ رکوع سے کھڑے ہوئے تو سجدے میں نہیں گئے, دوبارہ کیا شروع کر دیا آپ نے, پھر دوبارہ قرآن شروع کر دیا آپ نے اور قیام ہوا, ثم رکع, اس کے بعد رکوع کیا آپ نے, فاطال رکوع, اور خوب لمبا رکوع کیا آپ نے, اس طرح سے کتنے رکوع ہو گئے, دو رکوع ہو گئی, لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کچھ چھوٹا تھا, قیام پہلے والے چھوٹا تھا, رکوع بھی کچھ چھوٹا تھا, یہ ثم سجدہ, اس کے بعد پھر سجدہ کیا آپ نے, اب کتنے رکعت ہو گئی ہے, ایک رکعت ہو گئی, ایک رکعت میں کتنا سجدہ ہوا, دو سجدہ, اور اس کے بعد کتنا رکوع ہوا, دو رکوع, تو ایک رکعت کے اندر دو رکوع ہوئے اور دو سجدے ہو گئے, ثم فعل فی الرکعۃ الاخرى مثل ما فعل فی الرکعۃ الاولى, پھر جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا من عن, ویسے ہی آپ نے دوسری رکعت کے اندر کیا, اور اس کے بعد سلام پھیر دیا, صلاح سے فارغ ہوئے, اور اتنے میں سورج بھی گرہن سورج کا ختم ہو چکا تھا, اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی, انعام سے سبر عالم حمد و ثنا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کا فرما ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سب نشانیاں ہیں ایسے کائنات کے اندر, لا یصفان لموت احد ولا لحیاتی, کسی کی موت کسی کے حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں گرہن کا, لہٰذا جب آپ یہ چیز دیکھیں فادعوا اللہ, کیا کیا کام کرنا آپ کو, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں آپ, وکبروا, اور کیا کہیں, تکبیرات پکاریں آپ, وصلوا, اور صلوات ادا کریں آپ, وتصدقوا, صدقات ادا کریں آپ, جو اس جو باب یہاں پر ہے یہیں سے استدلال ہے, باب صدقۃ فی الکسوف, کسوف کے موقع سے صدقات کی ادائیگی, حالانکہ باتیں چار آ گئی ہیں لیکن باب یہاں پر صدقات کے بارے میں ہے, اس کے بعد کہا یا امت محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, واللہ ما من احد افضل من اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ غیرت کسی کو نہیں آتی, اللہ تعالی سب سے زیادہ باغیرت ہے, کوئی انسان یہ قطعی طور پر گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے کسی فرد سے کیا ہو اس طرح کے غلط کام کا صدور ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے زیادہ غیرت مند ہے, قطعی اللہ سبحانہ وتعالی بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ زنا کا ارتکاب کرے یا اس کی کوئی بندی کسی بندی زنا کا صدور ہو, آگے فرمائے یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم, جس کا علم مجھے ہے اگر اس کا علم آپ کو ہوتا, ایک علم ہوتا ہے نظری طور پر, ایک علم ہوتا ہے کہ یہاں جنت ہے جہنم میں اور یہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس چیز کا علم بھی ویسے ہر ایک کو ہو, تو دماغ میں بیٹھنا اس کا استعداد اور ساری چیزیں ہر ایک کے یہاں برابر نہیں ہوتی ہیں, فرمایا آپ نے کہ لو اگر جو مجھے علم ہے کس کے انتظار تو جس چیز کا علم مجھے ہے اگر اس چیز کا علم آپ لوگوں ہو جائے لضحکتم قلیلا تو آپ کے چہروں پر ہنسی کم ہو جائے گی, ولبکیتم کثیرا اور رونا زیادہ ہوگا, آپ زیادہ روئیں گے اور ہنسیں گے کم, لیکن بہر اور حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے, لہٰذا دنیا کے لوگ ہنستے زیادہ ہیں اور روتے کم ہیں, لیکن اگر علم ہو جائے انسان حالات کا تو لوگ ہنسے کم اور دنیا کے اندر روئیں زیادہ, تو خیر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, دنیا ہی میں مگن نہیں ہو جانا چاہیے, دنیا ہی میں مگن نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ ہمیشہ آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے, وہ رہے گی انشاءاللہ, تو پھر یہ کیفیت یہ نہ صحیح تو یہ کہاں سے, لیکن بہرحال کیفیت پیدا ہوگی انسان, پھر دنیا کے اندر زیادہ جو ہنسی اتنی نہیں آئے گی, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر وہ ذکر حادم اللذات الموت, موت کو زیادہ آدمی یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیاوی لذتوں کو کاٹنے والی ہے, پھر انسان کی توجہ زیادہ دنیاوی لذات کی طرف اتنی نہیں رہ جاتی ہے, تو کسوف کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقات کی تعلیم دی, زیادہ صدقات کیا کریں آپ, قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا ابن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف الزهري انا في الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما كتبت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه. یہ روایت چھٹی روایت آپ کے سامنے ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترتیب سے الگ الگ صحابہ کرام کی روایتیں دیکھیں یہاں پر موجود ہیں. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پر موجود ہے کہ جب کسوف ہوا عہد رسالت میں تو یہ اعلان ہوا الصلاۃ جامعتن. الصلاۃ معنی بحضر الصلاۃ, آپ لوگ صلاۃ کے لیے پہنچے اس حال میں کہ صلاۃ لوگوں کو جمع کرنے والی ہے. تو یہ الصلاۃ منصوب ہے اغرا کی بنیاد پر, منصوب علی الاغرا نہیں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, یہ پڑھا ہے المنصوب علی الاغرا. ہدایت النحو میں آیا تھا, وہاں آیا تو قطر مدہ بھی نہیں ہے. تو یہ منصوب علی الاغرا ہے, یہ کسی کام پر ابھارنے کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے. منصوب علی التحریر ہوتا ہے, منصوب علی الاغرا ہوا کرتا ہے, منصوب علی الاختصاص ہوتا ہے, منصوب علی الضم ہوتا ہے, الگ الگ سب. تو اس میں علی الاغرا ہے یہ. تو قد الصلاۃ آگے جامعتن, یہ حال واقع اسے بنا لیں حضور الصلاۃ حال کونیہ جامعتن فی اعلان ہوا. تو اس طرح کے مواقع سے جب یہ صلاۃ ادا کرنا ہو تو اس کے لیے اذان دلائیں گے, کیا کہا جائے گا؟ الصلاۃ جامعتن, یہ جملہ کہا جائے گا اس موقع سے. اور اگر لوگ نہ سمجھ پائیں تو آپ بتائیں تو لوگوں کی یہ خصوص کی صلاۃ ہونے والی ہے. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تو کسوف کے موقع سے خطبہ بھی ہوا کرتا ہے, چنانچہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی روایتوں میں خطبے کا تذکرہ موجود ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عبيد بن شهاب قال حدثني احمد بن صالح قال حدثنا عمشة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المسجد قال فصف الناس وراءه فكبر فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر صلاة ركوعا طويلة ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستجمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يقتفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزل على ركعتين مثل السوق تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پر دوبارہ ذکر کی ہے کہ خطبہ بھی ہوگا اس کے اندر. تو فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ اس سے پہلے پڑھا آپ نے کہ خسفت الشمس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الی المسجد فقال خسف الناس وراہ فکبرنا فافطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت, خوب لمبی قراءت کی آپ نے, ثم کبر فرکع رکوعا طویلا, پھر آپ نے تکبیر کہی اور لمبا رکوع کیا, پھر سمیع اللہ حمدہ کہا اور فقام ولم یسجد, کھڑے ہوئے لیکن سجدہ بھی نہیں کیا, پھر لمبی قرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں کتنے رکوع کیے تھے؟ دو رکوع کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عام صلات جیسے ہوتی دو رکعت کی ویسے ہی پڑھیں گے اور دو رکوع اس کے اندر نہیں کیا جائے گا, جبکہ صریح روایات آپ کے سامنے موجود ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ابن عباس ابن عمر دیگر لوگوں کے حدیث بھی موجود ہیں کہ ان سب کے اندر صراحت ہے کتنے رکوع کرنے کی, کہ آپ نے ایک رکعت کے اندر کتنے رکوع کیے؟ دو رکوع کیے. تو اب کچھ لوگوں نے دامن جھاڑ لیا کہ روایتوں میں کیا اضطراب اصل ہے, کچھ میں دیکھو تین بھی آتا, کچھ میں چار بھی آتا, کچھ میں کیا آتا ہے. اب اضطراب ہو کے سب کو چھوڑ دو, بنانا اضطراب ہو جائے کیا کر دیجیے, سب کو چھوڑ دیجیے. لہٰذا ان میں سے کوئی روایت قابل حجت نہیں ہے کہ مانا جائے کہ آپ نے ایک سے زائد. تو اب کچھ لوگوں نے تدبیر کی صورت نکالی ہے, کہاں اصل ہوا یہ تھا کہ اصل ہوا یہ تھا وہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے اور آپ نے بہت لمبا رکوع کیا تو کچھ لوگوں نے سمجھا شاید آواز نہیں آ رہی تو سر اٹھا لیا آپ نے تو کسی سب نے اپنا کھڑے ہو گئے کچھ لوگ اب اس کے بعد دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو رکوع ہی میں تو لوگ پھر دوبارہ کہاں چلے گئے رکوع میں چلے گئے اب پیچھے والوں نے سمجھا کہ کیا سمجھ لوگوں پیچھے والوں نے کہ شاید وہاں پر باقاعدہ جو ہے کھڑے ہوئے اور قرات بھی سارا سب کو سمجھا حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا لمبا رکوع تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تو وہاں جتنے لوگوں کو ہو گیا کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا فاقترا قراءتا طویلۃ ثم کبر فرکع ثم کبر تکبیر بھی کہی آپ نے پھر لمبا رکوع کیا ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہا آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہا باقاعدہ آپ نے اس کے بعد کھڑے ہوئے دوبارہ قرات کیا آپ نے یہ ساری روایتیں اس طرح کی اور اس کے بعد کہیں کہ یہ سارے ان صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی اور غلط فہمی کب تک رہی ہاں وفات رسول کے بعد تک رہی اور اپنے شاگردوں سے سب بیان کرتے رہے تھے کہ آپ نے کتنا رکو کیا تھا اس میں دو دو رکو کیا تھا کس طرح کبھی ہوتا تو کتنی دیر تک غلط فہمی رہتی ہے انہوں نے بعد میں ہوتا وہ تو ہم سمجھے کہ وہ تو کھڑے ہو گئے اب تو رکو ہی میں سے ہوتا ہے ہوتا بعد میں کہ نہیں ہوتا ہے اور فلاں ایسے ہو گیا بعد میں لوگ آئے تھے تو ایسے ہو گیا تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ کہ صحابہ کرام نے اس طرح غلطی ہوئی اور اس کے بعد لوگوں کو علم نہیں ہو سکا اور بعد کے زمانے تک ایسے مسئلہ رہا لوگوں سے بیان کرتے رہے لوگ سب خامخواہ کی تعویلات توجیحات ہیں مولانا صاحب تو باقاعدہ مختلف روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زائد رکوع کرنا ثابت ہے جہاں تک مسئلہ ہے ان روایات کا جن کے اندر دو سے زائد رکوع کا مسئلہ آتا ہے بعض روایتوں میں تین رکوع اور چار اور پانچ رکوع کا تذکرہ بھی آتا ہے چنانچہ مسلم کی ایک روایت ہونا صاحب اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے اس کے اندر تین رکوع کا تذکرہ موجود ہے اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس کے اندر چار رکوع کا تذکرہ ہے لیکن وہ روایات جن روایات کے اندر دو سے زائد رکوع کا تذکرہ ہے چاہے وہ تین چاہے چار جو بھی ہوں ان روایات کے بارے میں علماء نے کلام کیا جو بھی طرح کی روایات ہیں چنانچہ امام احمد امام بخاری امام شافعی اسی طرح سے بعد کے زمانے میں اور ابن عبد البر ان سب لوگوں نے بہرحال اس طرح کی روایتوں پر کلام کیا ہے تو ابن عبد البر نے کہا ہے ھذا اصح ما فی ھذا الباب یہ جو دو رکوع والی روایتیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ھذا اصح ما فی ھذا الباب وباقی الروایات المخالفہ معالتم ضعیفہ باقی روایات المخالفہ معالتم ضعیفہ تو یہ جو ہے اصح اس کے اندر ہے باقی روایتیں جن کے اندر زائد رکوع تذکرہ ہے بہرحال وہ معل ہیں اور ضعیف ہیں اسی طرح سے امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے تین والی روایت کے بارے میں بھی شاذ ہے وہ روایت جس میں تذکرہ کتنے کا ملتا ہے تین اس کے بارے میں کہا کہ شاذ ہے اور چار والی کے بارے میں تھا منکر روایت ہے چار والی کے بارے میں منکر ہونے کی بات کہی ہے اور باقی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے مباح کہ آپ دو کرنا چاہیں ٹھیک ہے دو کا ثبوت موجود ہے تین کرنا چاہیں تو تین کا ثبوت بھی موجود ہے بعض لوگ لیکن بہرحال مشکل وہاں پہ جاتی ہے جب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ادا فرمائی تھی ایک بار ادا فرمائی تھی یا کئی بار اگر ایک بار ادا فرمائی تھی آپ نے تو یا تو دو رکوع کیا ہوگا یا تو تین کیا ہوگا کے ساتھ کئی سارا اس کے اندر بہرحال نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر صحیح یہ روایت ہے باقی روایت میں نقل کرنے والوں کو کیا ہوا ہے وہم ہوا ہے یہ فیصلہ لوگوں نے اس وجہ سے کیا ہے کسی کے شاد یا منکر ہونے کا اللہ اعلم چاند کے گرہن لگنے پر دیکھیے پڑھنے کا تذکرہ سے آگے دیکھیے آئے لیکن صلات کی تعلیم تو ہے موجود صلات کی تعلیم تو باقاعدہ ہے موجود آپ نے ابھی روایت یہاں پر پڑھی ہے خصوص قمر کا باب مستقل آگے آئے گا روایت ہی آئے گی تو روایت باقاعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب یہ چیز دیکھیں آپ ان شمس والقمر لائن کا زبان تو ثبوت باقاعدہ موجود ہے اس طرح کا، لیکن اس موقع سے بھی بہرحال رواج میرے ذہن میں ہے نہیں، دیکھیے آگے آئے چلی ہے، لیکن حکم آپ کا موجود ہے دونوں کے سلسلے میں. اس کے بعد فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد دوسرا رکوع کیا آپ نے، اس کے بعد فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، دونوں مکمل کہا آپ نے، پھر سجدہ کیا. اس پر اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت فاستکمل اربع رکعات فی اربع سجدات، چار رکوع کیے اور چار سجدے کیے آپ نے، اربع رکعات مانے چار رکوع کیا آپ نے اور چار سجدے کیے آپ نے، اور سورج بعد روشن ہو گیا آپ کے صلات سے فارغ ہونے سے پہلے. اس کے بعد آپ نے قام فاثنا علی اللہ بمعالف المقام، یہاں سے خطبہ کا ثبوت ملا جو باب یہاں پر ہے، اور کہا آیتان من آیت اللہ، اور آگے کہہ رہے ہیں اس کے بعد وکان یحدثو کثیر ابن عباس، کثیر ابن عباس بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس دن کی خطوف شمس ہوا تھا کسی طرح کی حدیث عروا ان عائشہ نقل کیا کرتے تھے، عروا ان عائشہ نقل کرتے تھے یہ حدیث عروا ان عائشہ، اسی طرح کی حدیث ابن عباس بھی بیان کیا کرتے تھے. تو میں نے عروا سے کہا ان اخاک یوم خصفت الشمس بالمدینہ، جب مدینہ میں دیکھیے خصوف ہوا ایک بار تو آپ کے بھائی صاحب نے تو دو رکعت خالی پڑھ لی سیدھے سیدھے، جیسے فجر کی ہوتی ہے فجر کی دو رکعت ہوتی ہے ویسے انہوں نے سیدھے سیدھے پڑھ لی تھی، اور خالی ایک رکوع کیا اور دو سجدے کی رکعت کے اندر جیسے فجر کی صلاح ہوتی ہے. کس سے کہا انہوں نے؟ عروا بن زبیر سے. ان کے بھائی کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول. کہا ان کے بھائی انہوں نے تو ایسے پڑھ لی تھی. قال اجل کہاں ٹھیک کہتے گا لأنه افتى سنة، لأنه ہمارے بھائی سے تو کیا ہوا غلط غلط ہے، لأنه افتى السنة، سنت تک پہنچنے میں غلطی ان سے، سنت کا طریقہ یہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جو ابن عباس کی روایت میں ہے جو انہوں نے مجھ سے بیان کیا. باقی ہمارے بھائی صاحب نے اگر فجر کی طرح پڑھا تو اس میں شریعت کی تبدیل ہو جائے گی، اس سے غلط غلط ہے، چاہے ہمارے بھائی صاحب ہو چاہے ہمارے بیٹے صاحب یا کوئی صاحب بھی ہوں، کسی نے کیا بڑا غلط یہ غلط ہے. تو اس سے معلوم ہونا بھی کہا کہ طریقہ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ طریقہ یہ ہے جو بتایا گیا ہے، باقی فجر کی طرح سے دو رکعت پڑھ لیا یہ طریقہ اس وقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے امت کو.